Book 2 78 78 78 الصفات 1 Prilagateuni 1 Prilagateuni 1 امرأة كبيرة السن Възрастна жена. Възрастна жена. Имраатун самина. Дебела жена. Дебела жена. Имраатун фудулия. Любопитна жена. Любопитна жена. Сайяратун жадида. Нова кола. Нова кола. Сайяратун сариа. Бърза кола. Бърза кола. Сайяратун муриха. Удобна кола. Удобна кола. Фаубун азрак. Синя рокля. Синя рокля. Фаубун ахмар. Червена рокля. Червеня рокля. Фаубун ахдар. Зелена рокля. Зелена рокля. Шантат яд сауда. Черна чанта. Черна чанта. Шантат яд буния. Кафява чанта. Кафява чанта. Шантат яд байда. Бяла чанта. Бяла чанта. Насун лутафа. Приятни хора. Приятни хора. ناس مهذبون. Учтиви хора. Учтиви хора. ناس مهمون. Интересни хора. Интересни хора. أطفال محبوبون. Мили деца. Мили деца. أطفال وقحون. نحاوني ديتسا. نحاوني ديتسا. أطفال مؤدبون. بوسوشني ديتسا. بوسوشني ديتسا.